saa 11 na dakika 2. Kumradi kwa dakika hizo 2 zilizotuponyoka. Karibu sasa kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Wajane wapaswa kututegemea wengine bali wafanye kazi za maendeleo katika kujumuika pamoja na kusaidiana. Utajuzwa mengi katika taarifa hii ya habari. Kifungo cha maisha jela na faini ya milioni 50 faranga za Burundi ndio adhabu mahakama kuu ya Gitega iliyotoa kwa Edward Hagirimana anayetumiwa kumuua mjane baada ya kumbaka. Nao wakazi wa kijiji Kaburantwa wa tarafa ya Buganda mkoani Cibitoke wakaribisha mradi wa kujenga daraja linalounganisha nchi ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo waomba kupewa fidia zao. Kuna hayo bila shaka na mengine pia, ndio msikilizaji, upande wa mtambo unaongozwa naye Eric Uimana, mimi ni Clovis Nyunguru, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Warundi hawazingatii bima ya afya ya pande zote mbili kwa kiwango cha kuridhisha, hali ambayo inapelekea huduma za matibabu kuwa hali kwao. Matamshi yake Deo Claude Nshimirimana, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya shirikisho la kitaifa la afya nchini Burundi kona mose, katika mkutano wa tatu wa kimataifa Jumatatu hii. Patrick Otohune, kiongozi wa chama cha kimataifa kinachotetea ustawi wa watu wanaokumbwa na uhohehahe Emmaus International, anaelezea kuwa kupanga idadi ya watu kulingana na viwango vyao vya uwezo ndio mkakati bora wa kuongeza ufahamu kuhusu kujiunga na mpango wa bima ya afya. Nchi ya Burundi inatia mbele amani, tena haiungi mkono watu wenye tabia ya kushambulia wengine. Amesema hayo Albert Shingiro, waziri wa mambo ya nje, wakati alikuwa akijibu kuhusu mzozo unaoendelea katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu swala la uhusiano kati ya Burundi na Rwanda. Amesema kuwa bado hawajakutanisha wale waliotaka kufanya mapinduzi mwaka 2015. Amesema hayo Jumatatu hii akiwasilisha mafanikio yake katika kipindi cha miezi 6 iliyopita kuhusu hatua ya kuwarudisha nyuma wahamiaji wasio na vibali wanaoishi Marekani wakiwemo Warundi. Albert Shingiro, waziri wa mambo ya nje, anapendekeza shughuli hiyo ifanyike kwa kuheshimu sheria na uhuru wa nchi nyingine. Na wajane wanapaswa kututegemea wengine bali wafanye kazi za maendeleo katika kujumuika pamoja na kusaidiana. Aliyasema hayo mjane anayeongoza kundi la wajane katika kanisa la Marafiki Gitega, mke wa kiongozi wa kanisa la Marafiki lilopo Mushasha. Alitoa pia wito kwa wajane kujumuishwa katika mpango wa Merankabandi ili waweze kujiendeleza kwa urahisi. Hao yalijiri wakati ambapo Jumapili hiyo katika kanisa la Marafiki nchini Burundi kulikuwa na sherehe za kuwatambulisha kati ya kiongozi huyo wa zamani na mrithi wake. Mengi zaidi anayo Jahari Nibigira kutoka mkoani Gitega. Kwa mjibu wa mjane Dorote Niongere, mwakilishi wa shirika la wajani maarufu Dorokasi wa kanisa la wandugu eneo la Gitega, wajane sio wa kukata tamaa na kuwa ombaomba, na badala yake wapashwa kujisifu na kujiamini wenyewe. Pia wapashwa endesha kazi mbalimbali za kujiendeleza kama alivyofanya Dorokasi wa katika Biblia. Asema kuwa alianzisha shirika hilo ili wajane wamuige Dorokasi, ambapo hadi sasa wanaazimana pesa ndogondogo, wanalimiana, tena wahudumia kila mmoja kati yao anayefikiwa na matatizo. Kwa upande wake, mke wa mwakilishi mpya wa kanisa la wandugu nchini, Daktari Georgette Ndiokubwayo, aeleza kuwa kusaidia watu fukara kama wajane hao ndio njia bora ya kuhubiri injili, minajiri baadhi ya wajane hula kwa shida. Ndio maana sasa aomba wajane watiwe katika mpango Merankabandi wa maendeleo ya watu fukara ulioonyesha tayari matunda yake. Aomba pia wajane wajiunge katika mashirika ili warahisishiwe katika kupata mikopo midogo midogo ya kujiendeleza. Ni wakati ambapo Jumapili hii katika kanisa la wandugu la Kuibuka katika tarafa na mkoa wa Kitega ziliendeshwa sherehe za kupishana kwenye uongozi wa kanisa la wandugu kati ya mwakilishi wake wa zamani Pastor Nizigimana Louis Pasteur na mwakilishi wake mpya Pastor Bagorikunda Atanazi. Kutoka Kitega, Jean Bigirare, Radio Isanganiro. Shukrani kwako Jehare Nibigira, wakazi wa tarafa Buganda kijiji cha Kauranwa mkoani Cibitoke wanakaribisha mradi wa kujenga daraja linalounganisha Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanasema kuwa baada ya ujenzi wake utakuwa na manufaa hasa katika masuala ya biashara ya mipakani na ushirikiano kati ya nchi hizo mbili kama ilivyokuwa mwaka 1964. Raia hao wanataka serikali ya Burundi kuangalia namna ya kuwapatia fidia zao ilizo waahidi. Mkuu wa tarafa Buganda anathibitisha pia kuwa daraja hilo litachangia katika maendeleo ya nchi. Anatuliza mioyo wakazi hao akiwahakikishia kwamba serikali iko tayari kuwalipa fidia zao. Isanganiro. Na taarifa yetu ya habari inaendelea. Kifungo cha maisha jela na faini ya milioni 50 ya faranga za Burundi ndio adhabu mahakama kuu ya Gitega iliyotoa Jumapili hii kwa Edouard Hagirimana ambaye anatuhumiwa kumuua mjane baada ya kumbaka. Ilikuwa katika kesi ya dharura. Mahakama lisisitiza kuwa mhusika huyo akichelewa kulipa faini hiyo, nyumba yake na kiwanja chake kilichopo mtaani Magarama mjini Gitega vitauzwa, lakini ana haki ya kukata rufaa. Marehemu huyo aliuawa usiku wa Jumatano kwa mkia Alhamisi iliyopita huko Gahera mtaani Magarama katika mji wa Gitega. Tena marehemu huyo anaacha yatima. Habari hii ni kwa mujibu wa mwenzetu anayetumikia mkoani Gitega, Jahare Nibigira. Nazo takribani tani 2000 za mbolea, ikiwa ni pamoja na mbolea iliyobatizwa Imbura, na takribani tani 300 za chokaa ndizo wanazozihitaji wakulima wa mkoa wa Bururi kwa msimu huu wa kilimo B, kulingana na takwimu kutoka ofisi ya mkoa husika na mazingira, kilimo na ufugaji mkoani humo. Wakulima hao wanaomba idhini ya kulipa salio la mbolea iliyoagizwa itolewe kwa wakati, na watoaji pia wafanye hivyo kwa wakati ili kuepusha ucheleweshaji uliojitokeza katika msimu wa kilimo. Na tunaendelea na taarifa yetu ya habari kwenye ukurasa huu wa kilimo, ambapo zaidi ya tani 16 za mahindi ndizo zilishauzwa na kituo cha usimamizi na uhifadhi wa mavuno Anagesa katika tarafa ya Butaganzwa kwa zaidi ya tani 300 zilizokuwa katika hala. Mtamshi yake Kanyana Janziri, mkuu wa tarafa Butaganzwa, ambapo anadai kuwa ana wasiwasi kuwa watakosa hala za kuhifadhia mavuno ambayo yanaenda kupatikana, huku wakieleza kuwa mavuno wanayo bado mengi katika hala. Wanawataka maafisa wa kituo cha usimamizi na uhifadhi wa mavuno Anagesa kurudisha mavuno mapema kwa wakulima, huku wakiongeza kuwa mavuno mengi hauzwi kwa sababu yalichelewa kutolewa. Kutoka mkoani Kayanza, Patrick Nsengiyumva anayo ripoti kamili. Takwimu zinazotolewa na kituo cha usimamizi na uhifadhi wa mavuno nchini Burundi zaonyesha kwamba mwanzoni mwa uchuuzi wa punje za mahindi tarafani Butaganzwa walikuwa na tani 312 na kilogramu 665. Takwimu hizo hizo zaonyesha kuwa mpaka Ijumatatu hii tani 16 na kilogramu 616 ndizo tu zilikuwa tayari kununuliwa na raia. Kanyana Jamziri, kiongozi katibu wa tarafa ya Butaganzwa, asema kuwa raia hawawezi kununua punje hizo wakiwa na mavuno ya mahindi pia nyumbani mwao. Kiongozi huyo asema kwamba kituo Anagesa kilichelewa kuweka sokoni punje za mahindi hizo. Kauli moja na DC babaho kubgayo, kiongozi katibu tarafani Lango. Kiongozi huyo asema kwamba tarafani humo muna nafasi nine za kuwekea mavuno ya mahindi ambazo zinajaa chakula hicho. Aona kuwa huenda wataweza kukosa pa kuhifadhia mavuno ya mahindi ya msimu wa kilimo A. Viongozi hao waitaka serikali ya Burundi kupitia kituo cha usimamizi na uhifadhi wa mavuno nchini Burundi kuchunguza vema siku zijazo mavuno yaliyokusanywa na kituo hicho yachuuzwe kwa raia kwa muda mwafaka, raia wakiwa hawana vyakula. Kituo hicho mwishoni mwa mwezi uliopita kilipungua bei ya kilogramu ya punje za mahindi hadi 2000, lakini raia hawanunui bidhaa hiyo kwa sababu wana chakula hicho kwao nyumbani. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Naam, shukrani kwako Patrick Nsengiyumva. Na kwa kumaliza, tujielekeze kwenye ukurasa wa michezo, ambapo timu Aigle Noire ya mkoani Makamba imeshinda Message Ngozi mabao matatu kwa sifuri wakati wa mechi za wiki ya 18 ya michuano ya kitaifa ya kandanda daraja la kwanza Primus Ligi. Ushindi huo unaipa fursa timu hiyo ya Aigle Noire kusalia katika nafasi ya kwanza au ya awali ikiwa na pointi 42. Timu ya Vitaro FC ambayo iliibuka na ushindi katika michuano ya mwaka jana ilisawazisha goli moja kila moja na Musonga TFC kutoka mkoani Gitega katika mchezo wa mpira wa kikapu mechi za mchujo kwa lengo la kutafuta nauli ya kombe la Afrika kwa upande wa wanawake mpira wa kikapu kanda ya tano zitaanza Jumatatu hii hadi Januari tarehe 8 mwaka 2025 mjini Kerr nchini Misri kwa kushirikisha inchi tano ikiwemo Burundi. Jamali vya nenge nda kumana anayoripoti kamili. Mwishoni mwa wiki tulioitimisha mashindano ya soka daraja la kwanza Primus League yalikuwa yanafikia wiki yake ya 18. Siku ya Jumamosi kwenye uwanja Ingoma mkoani Gitega timu ya Academy Deira ilitoka sare ya bao moja kwa moja na timu ya Burundi Sport Dynamique. Kwenye uwanja huyo huyo timu ya Moso Sugar ilimenya timu ya LLB Amasipiri kwa magoli mawili kwa moja. Kwenye uwanja Urunani timu ya Skari Polisi Rukinzo ilikandikwa magoli mawili kwa moja na timu ya Vizio Demi Vensisi. Jana Jumapili kwenye uwanja huyo huyo wa Urunani Mutanange ambao uliambatanisha mabingwa watetezi Vitalo pamoja na timu ya Musongati kutoka mkoani Gitega ulifikia tamati timu zote zikiridika kutoka sare ya bao moja kwa moja. Kwenye uwanja Urukundo mkoani Ngozi wenyeji Ngozi City wakiwa mbele ya mashabi bikiwao walikiona cha mtemakuni baada ya kukucharazwa na timu ya Olympic Star kutoka mkoani Muyinga kwa goli moja kwa nunge. Kwenye uwanja Katwalo mkoani Kayanza wakiwa mbele ya mashabiki wao Kayanza United walilambishwa sakafu na timu ya Bumamuru kwa kuwafunga goli moja kwa sifuri. Kwenye uwanja Ingoma mkoani Gitega wenyeji Flambeau du Centre walitambia timu ya Interstar kwa kuicharaza magoli matatu kwa moja. Timu ya Aigle Noire Fighters ndiyo inayokuja kileleni kwenye msimamo wa bodi ikiwa na idadi ya pointi 42. Timu ya Bumamuru inachukua nafasi ya pili na pointi 41 huku nafasi ya tatu ikichukuliwa na timu ya Flambeau du Centre na pointi 34. Timu ya LLB Amasipiri ndiyo inayobolonga mkia ikiwa na idadi ya pointi 6. Tunapo salia katika soka, habari nyingine iliyogubika vichwa vya habari za michezo ni kuhitimisha michuano ya duru ya awali katika mashindano ya kombe ya daraja la pili. Kwenye kundi A, timu ya Askari Jeshi Muzinga ndiyo ambayo ilihitimisha awamu hiyo ya kwanza ikiwa na pointi 17, na kwenye kundi B ni timu ya Graje Express ambayo inachukua nafasi ya kwanza ikiwa na idadi ya pointi 14. Katika mpira wa kikapu basketball, kuanzia leo Jumatatu hadi siku ya Jumamosi tarehe 8 Februari mwaka 2025, jiji la Cairo nchini Misri linapokea michuano ya kutafuta tiketi ya kushiriki kombe la Afrika katika mpira wa kikapu Afrobasket. Na michuano hiyo inaambatanisha inchi tano za kanda ya tano ambazo ni Misri, Kenya, Uganda, Sudani Kusini pamoja na Burundi. Timu ambayo itachukua nafasi ya kwanza ndiyo ambayo itapata nafasi ya kushiriki katika michuano ya kombe la Afrika ya vikapu kwa upande wa wasichana ambayo itatimua vumbi jijini Abidjan nchini Ivory Coast tangu tarehe 25 Julai hadi tarehe 3 Agosti mwaka huu 2020. Asante sana Jamali vya nengenda kumwana, na huu ndo mwisho wa taarifa ya habari tuliyokuwa tumekuandalia. Shukrani zangu za dhati zikufikie mpenzi msikilizaji uliyetega sikio sikivu. Nimshukuru pia Eric Uwimana aliyetuunganisha kimitambo. Aliyekusomea ni mimi Clovis Niyonkuru, nikutakie kila la fanaka. Kwaheri.